Nazywają się Awake at Last i debiutują taką właśnie muzyką. I kiedy słuchałem tego albumu, przypomniały mi się dźwięki sprzed lat, no bo skąd oni znają taką muzykę? A na przykład 14 lat temu, niemal co do dnia, bo 21 czerwca 2005 roku, ukazały się takie dźwięki. Oh, Utwór pod tytułem Bug Eyes z albumu Catch Without Arms, premiera 21 czerwca 2005 roku. I spojrzałem na dyskografię Dredge'a, bo tak nazywa się ten zespół. Zespół, który powstał na początku lat 90. Chciałem powiedzieć, że największe sukcesy gdzieś właśnie w połowie lat 2000 osiągnął, ale ten zespół nigdy nie osiągnął wielkiego sukcesu. Pamiętam ich koncert w warszawskiej Stodole 2009 rok i no, nie była to pełna sala, zdecydowanie nie. Nie bez powodu pewnie zespół po albumie z 2011 się rozwiązał. Może nie, może się nie rozwiązał, po prostu zawiesił działalność. Dlaczego zawiesił? Dlatego, że od niedawna, od roku chyba, pojawiają się nowe wiadomości na Facebooku Dredge'a. No i pojawiają się też wznowienia płyt. Trzeba zebrać pieniążki na nowy album. No, wszystko na to wskazuje, że tak jest. Między innymi pojawiło się wznowienie, po 10 latach, wznowienie albumu The Parrot, The Parrot, The Delusion. Gonna miss your wave, your sin, your smell, your smile, your in anxious attempt to let you know. Dancing on the roof of some cartoon show, but in an instant I've given all right back. So keep moving. My eyes, I see two faces above me, one to my left, one to my right. I took you under my wing to shadow. It never did bother me to hide you from the light. So keep moving. Consuming knowledge world. paru osobom łezka w oku mogła się zakręcić. Dredge i płyta ta z charakterystyczną okładką z ala list, trochę zielona, trochę szara, znaczki pocztowe przyklejone. No i odbiorca tego listu, Dredge. No dobrze, to co? Wracamy za moment. Autopromocja. No kurczę blade. Ale się pani rozkręca, aż się boję, co będzie dalej. No nie chcę powiedzieć brzydkiego słowa. No dziękuję pani bardzo. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie znakomita aktorka Iga Cembrzyńska. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. A po tej krótkiej przerwie chciałem powiedzieć, że Dredge jeszcze wróci. No i tak jak my wróciliśmy po tych 30 sekundach, a teraz, no bo przecież Ireland musi zabrzmieć dzisiaj obowiązkowo, a teraz artysta, który podpisuje się jako Jack in Water. Cieszę się, że takie dźwięki też do nas docierają, że artyści, którzy nie wydali jeszcze dużej płyty, również pojawiają się w Mikrokosmosie, bo Jack in Water, czyli Jacek w wodzie. Trzy słowa. Najprościej na świecie. Na razie na swoim koncie ma trzy chyba, czy cztery epki. No i bardzo się cieszy z każdego mini albumu, który uda mu się wydać. A my cieszymy się, że takie dźwięki docierają. Już. A teraz Raconteurs. Rozmawialiśmy ostatnio w redakcji o charakterystycznych gitarzystach, że kiedyś to rzeczywiście byli tacy, że po gitarze można było rozpoznać, kto to gra. Jednym z ostatnich chyba jest Jack White. Tyle tylko, że gdyby Jack White pojawił się gościnnie na jakimś albumie, No to od razu stałby się to jego album, bo jego gitara jest tak niesamowicie charakterystyczna. The Raconteurs i świetna kolejna płyta Help Us Stranger. I powinna się jeszcze dzisiaj załapać na 3-4 minuty. A tymczasem wiadomość, która dotarła do mnie ostatnio, a nie wiem, czy dotarła do Państwa, to zapowiedź koncertowa. 8 września w Łodzi, w Filharmonii Łódzkiej, wraz z kwartetem smyczkowym, nie wiem, czy Państwo wiedzą, wystąpi Karen Ann. C'était un instant presque pur, presque limpide. Tout était beau et blanc, tout était beau et vide. Nous étions au deuxième rang, tu n'avais aucune ride. Mais ça a pris presque 10 ans avant que je me décide. Puis il y avait ce chant, un peu lointain, un peu timide, qui soudain, dans le néant, est devenu splendide. Le lieu n'était pas grand. Et la danse n'était pas fluide, mais le son était puissant et le goût était acide. Tu étais mon amour, bébé. Mais tu avais le cœur lourd, bébé. On est devenu sourd, bébé. Je n'avais aucun recours, bébé. Tous ces allers-retours, bébé. Ce n'est pas très glamour, bébé. Ça ne vaut pas le détour, bébé. C'est le compte à rebours, bébé. Karen Ann przyjeżdża do Polski na zaproszenie festiwalu Łódź Czterech Kultur. Wystąpi 8 września o godzinie 20. Bilety niedrogie, można kupować już i myślę, że ta sala się szybko zapełni. Karen Ann, ta sama, która śpiewała w Lady and Bird, ale to już wiele, wiele lat temu. No dobrze, to z koncertu na koncert. Don't make me over now that I do anything for you. Don't make me over now that you know how I adore you. Don't pick on the things I say, the things I do, just love me with all my faults, the way that I love you. I'm begging you, don't make me over now that I can't make it without you. Don't make me over, I wouldn't change one thing about you. Just take me inside your arms and hold me tight and always be by. Po raz kolejny przychodzi mi zaprosić Państwa do Białegostoku. Za tydzień, pierwszy dzień Halfway Festiwalu zakończy Julia Holter, ta, która przed chwilą nam zaśpiewała, ale to jest przepiękne miejsce koncertu. Może ono nie jest samo w sobie piękne, ale ono jest piękne wrażeniami, piękne emocjami, które się tam dzieją i tą bliskością z artystami. Halfway Festiwal jak co roku, całe szczęście, w Białymstoku. Na koniec drugiego dnia wystąpi Timothy Showalter jako Strange Oaks, ale oprócz niego jeszcze jest Foxing, jest Tęskno, jest Alice Febelu, a to jest drugi dzień, a pierwszego dnia jeszcze jest Karin i jest My Brightest Diamond, która nam dawno nie śpiewała. lose pressure. I feel the weight of a billion years come down on me, come down. I tried to do it all right. I went down, down, down. Working hard, little delight. I forgot the sound of dials so bright I cannot hide. So heavy I cannot mine. All of this precious making dimes. So wild I cannot tame. So shiny I cannot name. All of this precious making dimes. Slows pressure. I feel the blade, the cutting edge move out, out, out. I tried to do it all right. I went down, down, down. Working hard, little delight. I forgot the sound of dials so bright. I I cannot mine. All of this precious making dies. So wild I cannot tame. So shiny I cannot name. All of this precious making. Wild I cannot tame. So shiny I cannot name. All of this precious making. Bilety i karnety ciągle są jeszcze na to, co wydarzy się za tydzień. Tak naprawdę w piątek zaczyna się festiwal, ale sobota i niedziela to dni najbardziej muzyczne i koncertowe. No będzie pięknie i zazdroszczę tym, którzy będą, a ci, co będą, to niech napiszą, jak było. Jeszcze debiutantka jedna nam się znalazła. Lucy Isabel. 16 milionów miał Muse. Lucy ma 694 kliknięcia. I ain't got no money and I'm on borrowed time. I'm watching you wait for the end of the line. So I'm taking no chances, 'cause I'm feeling just fine. I push through the noise at the back of my mind. I won't sit and wait for the stars to align. 'Cause I look to the mountains, but I am the sea. And you want to be free to be lonely with me. 'Cause I'm by your side. See on my shoulder and a voice in my head. I wish I had known what I shouldn't have said. There's no turning back now, just lay it to rest. It's all I could do, but it wasn't my best. I'll carry the weight, feel it filling my chest. As I look to the mountains, but I am the sea. And you want to be free to be lonely. That we settle on love we can keep. I'll take all the blame if it helps you to sleep. As I look to the mountains, but I am the sea. You want to be free to be lonely with me. 'Cause I'm by your side. Zaczyna się, chociaż brzmiało jak kropka, tak zaczyna się debiutancki album Lucy Isabel, dziewczyny z Nashville. Za oknem piękne słońce i myślę, że te dźwięki jak najbardziej na tę porę, jak najbardziej. Ale jeszcze przed godziną szóstą zdążymy się na moment zatrzymać. I was a man whose only friend was a sin, and it helped get me through the night. Left in the lost and found, filled with doubt, running around until you came into my life. Well, you showed. Of what was left of this lonely life. I was lost at sea, aimlessly, without a plea, until you heard me cry. Well, you brought peace to my world. Let me safely assure you were beacon in the chłopak ma 28 lat i mimo tego, że droga do sławy, może nie najbardziej szczytna, która mu przypadła w udziale, ale jednak cieszę się, że tego rodzaju kariery również się udają i że po takich przejściach można wrócić do źródeł i grać i śpiewać to, co rzeczywiście serce podpowiada. I tak chyba nazwałbym ten album. Owszem, on może więcej niż wszyscy inni w jego wieku, ale i cała płyta jest bardzo rozbudowana, ale jak słychać, serce ciągle w tę muzykę wkłada i świetnie, że to mu się udaje. Caleb Johnson, zwycięzca amerykańskiego Idola w 2014 roku. Utwór, którego posłuchaliśmy, nosił tytuł Blind. No już, trzy utwory do godziny szóstej. Najpierw utwór, który zamyka nowy album Hollywood Vampires, zupełnie inny od tego, co na całej płycie, ale wydaje mi się, że mocny w przekazie, tak, na tyle mocny, że mógłby tą kropkę dzisiejszą stanowić. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I shall fear no evil. It walks near me. It smiles. It shows its teeth. Not from above, but from beneath. It laughs at my face, but not at my face. The dark looks for me and can't understand how I slipped right through its fingers. Congratulations. The cries of the crow becoming clear. Leading day into night without fear, into the temple of sacrifice and doom. I walk alone into the red room. We're way beyond the land of our order, surrounded by faces, drummers of death. I cheated time, and I know I ain't got much time left. You killed it, humanity. Congratulations. Every day I wake up, it's a fight to survive. The humanoid selfish egomaniacal instant gratification world. Money, greed, ugly needs. How much is enough? Fame, being king of the rats. Time is vicious, dummy. Look at me. Look at you. We're all the same. Just trying to stay alive. Congratulations. The unknown no one of nowhere knew nothing new, as never before. Lost his life in love with love. Left alone, always. Left off towards another waste of what would wind up what once was, or wasn't. One tarnished trophy to which has been said goodbye. The only word that was ever needed. Have I lost what was never given me? Nope. I don't buy into the tooth fairy, the Easter bunny, nor any of your favorite crutches. Every day is just another game to play. You'll lose now, you'll lose later. Winning is the gift of playing the game. Bite off as much as you can chew and spit out what you don't need. You have to go away to come back. Do not pander, ponder. Rise to return to an orderly decision of being born or not. The sickness parade is here. Tick tock, tick tock. Very nothing can protect you from the brutality of life's clock. It will sneak up and bite you right on the ass. And after just a few short years in your narcissistic pavilion, you will shrivel and wither like a humiliated grape. Anyone ever tell you you talk too much? Probably not. You speak much better when your mouth is full. Your epitaph will be scribbled in crayons on a scorching sidewalk. Congratulations. Tak kończy się album Rise Hollywood Vampires, czyli Alice, Joe i Johnny i towarzyszący im muzycy. No i płyta dużo dojrzalsza niż ta poprzednia i chyba bardziej mi się podoba. The Raconteurs jeszcze przed szóstą? Z przyjemnością. child, only son. Treated like a criminal ever since day one. Only child, where do you go? And are you coming back again? 'Cause no one wants to know. Only child, one of these days, someone's gonna come around and try to make you change. Sensitive soul, you see the beauty in everything without ever being told. I thought about leaving you once or twice, leaving it all behind. I never think twice. Somewhere far away on a beach sounds nice. Nothing on my mind, nothing on my mind. Only child, the prodigal son, has come back home again to get his laundry done. Leaving you once or twice, leaving it all behind. I never think twice. Somewhere far away on a beach sounds nice. Nothing on my mind, nothing on. Z albumu, który przed chwilą się ukazał. Wszystkiego dobrego na ten tydzień życzymy. Udanych koncertów, tego miliona koncertów, o których nie wspomniałem w dzisiejszej audycji, ale mam nadzieję, że wrócą Państwo do nas z krótkimi, nawet trzysłownymi recenzjami. Polecam się. Słyszymy się za tydzień, a za moment jeszcze na do usłyszenia Dreadch sprzed 10 lat. Grażyna Oczkowska, Grzegorz Zembrowski, dziękujemy i do za chwilę. I'll never leave this place. No, I'll never leave this place. I'll never leave the place where I was born. Because beyond me. Have an equal